ท่านสาธุชนที่เคารพในครั้งนี้จะอธิบายแสดงกรณีของโลภะมูลจิต 8 ซึ่งเมื่อคราวที่แล้วได้พูดอธิบายไปได้ 3 ดวงก็ยังเหลืออีก 5 ดวงด้วยกันก็จะเริ่มด้วยดวงที่ 4 เป็นลำดับไปขอให้ใช้เอกสารหมายเลข 8 นะครับซึ่งเป็นเอกสารชุดเดิมโลภะมูลจิตดวงที่ 4 ที่เรียกว่าโสมนัสสาสังขตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังสาสังขาริกะเมกังย่อว่าโสวิสัตถ์ซึ่งหมายถึงโลภะที่เมื่อเกิดขึ้นมีอาการดีใจแต่ไม่เห็นผิดเกิดขึ้นโดยการถูกจูงคือการกระตุ้นจากบุคคลอื่นเราเรียกเป็นสำนวนภาษาบาลีอย่างสั้นๆว่าโลภะโสมนัสวิปยุตสังขาริกแต่ในกรณีของโลภะดวงที่ 4 นั้น ก็มีลักษณะของอารมณ์และลักษณะสภาพของดวงจิตเป็นลำดับ 5 ข้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีรายละเอียดบางข้อนั้นอาจจะแตกต่างจากข้ออื่นไปบ้างอย่างเช่นในกรณีที่ 1 ก็คือการติดยึดอันนี้ก็เป็นลักษณะของโลภะทุกดวงนะครับจะมีลักษณะติดยึดจะเรียกว่าติดก็ได้ยึดก็ได้ซึ่งหมายถึงความติดใจในอารมณ์นั้นเป็นอาการของความรู้สึก บางครั้งก็ส่อออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ส่อออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ชัดเจนแต่ในความรู้สึกทางใจนั้นมีอาการติดในขณะที่รับอารมณ์ใดอารมณ์ด้วยอาการติดอยู่และมีความรู้สึกดีใจแต่ความรู้สึกดีใจนั้นที่นับว่าเป็นอย่างเราผมก็ได้เรียนแล้วว่าไม่ได้หมายถึงระดับของความดีใจมากหรือน้อย หรือระดับของความยึดติดในขณะนั้นมีลักษณะที่ลิงโลดหรือรุนแรงหรือไม่รุนแรงตามระดับของความรู้สึกแต่มุ่งหมายเอาความหนักแน่นที่ติดเนื่องมาจากอาการต้นจิตนะครับที่เคยเน้นไว้อย่างนั้นเพราะว่าคนที่ยึดหนักแน่นนั้นบางครั้งความรู้สึกอาจจะไม่ได้รุนแรงไปทุกครั้งเสมอไปทั้งความติดและความดีใจ ทีนี้ก็ได้แยกให้เห็นในส่วนหลังๆเป็น5ประการก็ที่ว่าอาการของจิตดังกล่าวนี้มีความผูกพันกับอารมณ์ใดลักษณะของอารมณ์ที่ความยึดติดในลักษณะอย่างดีใจอย่างเปล่าที่ว่าเนี่ยครับถ้าไปจับอารมณ์บางอารมณ์นั้นมันตัวอารมณ์เนี่ยจะเป็นตัวบังคับสัมปยุตของจิตนั้น ซึ่งหมายถึงบังคับว่าถ้าคิดถึงอารมณ์นี้ด้วยอาการติดด้วยอาการดีใจจะมีลักษณะของความเห็นผิดหรือไม่เห็นผิดนะครับอันนี้ก็มีลักษณะที่แม้ดวงอื่นๆที่พูดมาแล้วก็อารมณ์จะเป็นตัวบังคับด้วยอย่างกับอารมณ์ของจิตดวงที่ 4 ทั้งหมดนั้นถ้าโลภะมายินดีในอารมณ์พวกนี้จะไม่มีลักษณะของความเห็นผิดอารมณ์บังคับอารมณ์เนี่ย จะเป็นตัวบังคับความเห็นผิดเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะแต่ว่าอารมณ์ที่บังคับความเห็นผิดคือไม่เห็นผิดนั้นน่ะบางทีไม่บังคับความดีใจหรือไม่ดีใจแล้วก็ไม่เป็นตัวถึงกับจะบังคับลักษณะของความติดใจหรือไม่ติดใจนะฮะงั้นก็เราจะพูดในส่วนหลังคือส่วนของอารมณ์อย่างในข้อที่ 1 ว่าถ้าหากว่าอารมณ์ที่โลภะมีลักษณะดังกล่าวนั้น จับสัมมาทิฏฐิที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ได้พูดในทางหลักมาแล้วว่าถ้าหากว่าติดในสัมมาทิฏฐิที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิความติดสัมมาทิฏฐิอย่างนั้นเรียกว่าบริสุทธิ์จากทิฏฐินะครับความติดหมายถึงโลภะที่เราไปติดเนี่ยเป็นโลภะที่ไม่มีความเห็นผิดนําเข้าไปใส่อารมณ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ในกรณีอย่างนี้ถ้ายกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็คือในกรณีที่พระโมคคัลลานะเถระที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม 23 ว่าท่านได้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลังจากที่ท่านได้ฟังคาถาของพระอัสสชิต่อจากพระสารีบุตรเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ก่อนบวชและตอนหลังก็มาบวชด้วยเอหิภิกขุปสัมปทาพร้อมกับพระสารีบุตร คือตอนบวชพร้อมกันแต่ว่าตอนบรรลุก่อนหลังกันตอนขั้นโสดาเนี่ยคือถ้าพูดอย่างประตาปราวิธรรมอินทรีย์ท่านเรียกว่าอินทรีย์แรก ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไปพบธรรมะเนี่ยน่าจะไม่ได้ละเลยภารกิจอันนี้ถึงกับผัดวันประกันพรุ่งว่าทีหลังก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้หรือบอกว่าไม่เป็นไรเราอย่าเพิ่งไปบอกเพื่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนจะตามทันเราอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะของธรรมะมัธยะเชื่อไม่มีแน่นั้นเมื่อท่านบรรลุท่านก็นึกถึงน่าจะนึกถึงเพื่อนของท่านเนี่ยเป็นคนแรกก่อนพ่อก่อนแม่ได้ซ้ำไปด้วยเหตุผลในส่วนที่เหมาะสมนะไม่ใช่เพราะเหตุผลในส่วนอื่นแต่ว่าพอบวชซ้อม ก่อนที่จะบรรลุเนี่ยครับก็เราก็รู้ตามเนื้อความในพระสูตรแล้วก็ตถาเล่าว่าพระโมคคัลลานั้นบรรลุไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าท่านต้องประชนกับความง่วงท่านก็พยายามไอ้ทีนั้นมิถะมันก็เบียดเบียนด้วยประการต่างๆการที่ท่านปฏิบัติแล้วง่วงหรือพูดอีกอย่างว่า คือแม้เป็นรายอื่นๆในลักษณะเดียวกันนิวรณ์คนละตัวเนี่ยครับคือเมื่อปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยย่อมประสงค์ที่จะบรรลุธรรมนะนี้เวลาประสงค์ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยแน่นอนความประสงค์ต้นนั้นเป็นกุศลเป็นศรัทธาเป็นวิริยะเป็นสติเป็นสมาธิปัญญาแต่พร้อมกันนั้นอันนี้ก็เราก็รู้ในทางหลักพระอริยธรรมว่าเป็นหลักธรรมดาว่ากิเลสอันหนึ่งเป็นตัวเข้ามาขวาง กิเลสอีกอันหนึ่งนะเป็นตัวเข้ามาไขว่ขวาหมายถึงว่าไขว่คว้าเพื่อสนองความประสงค์ของกุศลฟังอาจจะงงนิดนะหมายก็ความประสงค์ของกุศลเนี่ยถือเป็นปฐมเหตุสําคัญเป็นต้นจิตของงานนั้นอย่างเช่นเราทํากุศลอะไรก็แล้วแต่ครับความประสงค์ต้นจิตนั้นเป็นกุศลแต่เราจะพบว่าเวลาเป็นเวลาเกิดอุปสรรคเนี่ย มันจะมีอกุศลนอกเรื่องอกุศลนอกเรื่องมันจะเข้ามากวนอันหนึ่งสองก็คืออกุศลในเรื่องอกุศลในเรื่องนั้นคือตัวตัณหาครับอันนี้เป็นธรรมดาของโลกิยะไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนานะให้สังเกตได้อย่างนี้เลยทุกกรณีไปเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัณหามันก็จะเข้ามาปนไอ้ที่ตัณหาเข้ามาปนเนี่ยทําให้กุศลนั้นหรือประกาศฐานะของความเป็นโลกิยะกุศลนั้น ให้ปรากฏในทางหลักการก็จริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจบอกใครทีนี้เวลาคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องต่อสู้กับอกุศลเนี่ยทั้งสองตัวนะฮะคืออกุศลนอกเรื่องกับอกุศลที่อยู่ในเรื่องมันขวางแบบเข้าเรื่องอะครับมันขวางแบบเข้าเรื่องนะเราก็อาจจะนึกถึงพวกเด็กๆบางทีเราทํานู่นทํานี่มันก็มากุลีกุจอช่วยด้วยความจะว่าปรารถนาดีก็คงจะดีนะครับ แต่ก็มาช่วยลักษณะเล่นมากกว่านะก็บางทีทําให้การให้งานเสียทําการงานให้ช้าเนี่ยคล้ายๆเกี่ยวเหมือนกับไอ้ตัวตัณหาเนี่ยนั้นเนี่ยมันก็เทียบให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นก็จะต้องต่อสู้ไอ้ตรงนี้แหละในกรณีของผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือทําอะไรที่ยืนอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนนะคือหมายความว่ามีหลักชัดเจนมีหลักชัดเจนเนี่ยไม่ต้องไปประจนกับความเห็นผิด แต่ประจนกับตัณหาเท่านั้นคือหมายความว่าตัณหาไม่อาศัยแต่ทิฏฐิอาศัยนี่พูดถึงกิจโดยทุกอย่างกรณีพระโสดาบันนั้นท่านก็สู้กับตัณหาคือความประสงค์ความอยากความใคร่ในอันที่จะบรรลุอย่างแต่ละอย่าง ที่ยังไม่ได้บรรลุแล้วก็อันใดที่บรรลุแล้วก็ติดจิตอันนี้ก็เป็นโดยขั้นละเอียดทีนี้ปัญหาว่าความง่วงเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ตัวไหนเป็นนิวรณ์ตัวไหน กับประโมคคัลลานะที่ยกให้เห็นเป็นตัวอย่างนะเรื่องก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะอยู่ในลำดับสำคัญนิดนึงแต่เราเนึกย้อนมาดูจิตของเราเองเนี่ยเราก็พบว่ามันก็มีลักษณะอย่างนี้นะคือเวลาเราทำการทำกิจอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยเราก็พบว่า บางครั้งนั้นทํากิจที่เป็นกุศลนั้นด้วยอํานาจของโลภะมูลจิตเข้าไปเกี่ยวข้องแม้ผมเองแม้ท่านทั้งหลายเองที่ทํากิจต่างๆในเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นในเงื่อนไขของการติดในสัมมาทิฏฐิที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิคือคนที่ทํางานในทางลำดับตําราทางเอกสารอย่างผมเนี่ยก็สังเกตเห็นได้ชัดนะฮะมันก็ต้องต่อสู้แล้วบางครั้งก็มีไอ้ความ ประสงค์ความอยากซึ่งมันเป็นเรื่องของตัณหาแบบที่มันเกิดขึ้นกับอารมณ์ลักษณะอย่างนี้นะอยู่เป็นปกติประจำซึ่งเรามองจิตตัวนี้ออกตอนนี้มาดูในกรณีที่สองว่าในเบญจกามคุณที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดเฉพาะข้อนี้ว่าจะต้องไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าเป็นวิปยุตเป็นสสังขาริกคือเดี๋ยวผมย้อนไปถึงพระโมคคัลลานะนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ไม่ได้เน้นเรื่องสสังขาริกว่าทำไมถึงเป็นสสังขาริกนะเพราะว่าเมื่อท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็หมายความว่าท่านได้รับอนุสาสนีจากพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ได้ทำความตกลงกับเพื่อนคือพระสารีบุตรต่างคนก็ต่างไปทำในที่ของตัวนะท่านก็ไปทำตามคำ อนุสาสนีของพระพุทธเจ้านั้นในชั้นเนี้ยเรานับเอาเป็นช่วงตรงนี้ว่าเป็นการได้รับการชักชวนได้รับการกระตุ้นได้รับการบอกกล่าวชี้นำให้ไปทำนั้นท่านเองท่านก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับข้อตกลงนะนึกถึงทีไรก็นอนไม่ได้ทุกทีนะแต่ว่าตอนที่พระพุทธเจ้ามาสอนแนววิธีต่างๆแล้วสุดท้ายลงที่นอนเนี่ยในนั้นท่านไม่ได้แก้ว่า พระโมคคัลลานะทำวิธีไหนนะคงจะต้องไปสืบดูวิธีว่าถ้าเป็นเราก็ดีเออท่านมีข้อสุดท้ายแน่นอนแต่เราก็ลองวิธีอื่นสักเล็กน้อยพอจะเป็นข้ออ้างได้เห็นแล้วก็ล้มตัวลงนอนเป็นการแก้แต่ว่าพระโมคคัลลานะท่านน่าจะไม่ใช้วิธีนี้นะต้องจะตัวท่านมีลักษณะความรับผิดชอบมีความเคารพมีความศรัทธาใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสูงมากเราก็มาต่อเรื่องนี้อีกทีว่าในการยึดติดด้วยความดีใจแต่เป็นอย่างเราในเบญจกามคุณที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็แปลว่าอารมณ์ของโลภะในกรณีนี้ไม่มีความเห็นไม่เอาความเห็นเข้ามาผูกแล้วไม่ไปผูกกับความเห็นเรื่องในข้อนี้นะผมได้เรียนว่ามีมากเป็นอันดับหนึ่งทุกๆดวงนะซึ่ง มีมากมายก็ว่าเป็นตัวอย่างที่มีในตำราก็มากแล้วก็ในประสบการณ์ชีวิตจริงของคนในสังคมเกี่ยวกับโลภะทั้งหลายที่อยู่ในดวงนี้น่ะมีเยอะคือถ้าเป็นในพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็เปิดเล่มแรกก็เจอแหละคือเรื่องของพระสุทินเรื่องหนึ่งใครเคยอ่านพระไตรปิฎกก็จะจำได้พระสุทินที่ได้มาเป็นลูกเศรษฐีได้มาบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังกับการเจริญในพระศาสนาอย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าพ่อแม่น่ะคอยขัดคอเพราะว่าพ่อแม่น่ะไม่รู้ชายคนเดียวก็เป็นชะตากรรมของคนอินเดียประการหนึ่งสมัยก่อนพวกเศรษฐีมักจะมีลูกชายคนเดียวไอ้ที่ไม่มีก็มีแต่ไม่ลูกชายคนเดียวในเยอะไปหมดเลยเป็นจะว่าเป็นบุญของลูกแล้วเป็นชะตากรรมของพ่อแม่ก็ไม่รู้ทีนี้ ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลก็มาต้องชะตากรรมอันหนึ่งเหมือนกันก็คือลูกนั้นมักอยากจะบวชพระสุทินนั้นเป็นคนหนึ่งที่อยากจะบวชแล้วก็ได้ต่อรองกับพ่อแม่ยังรุนแรงจนกระทั่งพ่อแม่นั้นยอมให้บวชเพราะเห็นว่าถ้าไม่ให้บวชลูกก็คงจะอดข้าวตายถ้าลูกตายซะก็เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหวังแล้ว ก็เลยยอมให้บวชพอบวชแล้วก็พยายามจะให้สึกวางแผนให้สึกด้วยประการทั้งปวงลูกก็ไม่ยอมสึกพอเห็นลูกไม่สึกเข้าจริงๆก็เลยวางแผนว่าเอาเถอะจริงๆก็ไม่ต้องวางแผนอะไรหรอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้เรื่องว่าไหนๆลูกจะไม่สึกก็ขอได้ให้หลานไว้สักคนจะได้สืบตำแหน่งเศรษฐีต่อไปก่อนนัดแนะกับภรรยาเก่าว่าเมื่อลูกละลูกชายพระสุทินเดินทางจาริกมาแถบถิ่นนี้ ขอให้นิมนต์ท่านมารับบาตรแล้วก็มารับบาตรและท่านไปพำนักพักที่ไหนลูกก็ไปขอให้ท่านใดให้พืชพันธุ์เพื่อสืบสกุลไว้สักคนทางฝ่ายภรรยาคือนางปุราณทุติยิกาก็ไปหาแล้วก็ได้ประพฤติอสัตถธรรมด้วยความปรารถนาดีทั้งคู่เลยใช่ไหมคือต่างไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยท่านสุทินท่านก็ทำไปเพราะเห็นว่าจะได้พ้นเรื่อง ไปตะทีจบเรื่องไปตะทีทางฝ่ายภรรยาก็คิดว่าอ้าวก็จะได้มีทายาทสืบสกุลตะทีเราก็จะได้ไม่ตกนรกด้วยแต่มีลูกว่าไงก็ไม่เคยมีลูกจริงก็ตกลงก็ตั้งครรภ์ในตั้งแต่ครั้งนั้นความทราบไปถึงเรื่องที่จะท่านสุทินท่านถึงมารู้อันนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะที่จริงนะตอนนั้นวินัยยังไม่เกิดวินัยทุกข้อเนี่ยพระทำผิดข้อไหนข้อไหนท่านเรียกว่าเป็นอนาปัตแปลว่าไม่อาบัต แต่ไม่อาบัติกับบาปเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะอาบัติน่ะเป็นเรื่องของนิตินัยนิตินัยถ้าหากว่าไม่ตั้งหลักขึ้นก็ไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าตั้งหลักขึ้นมาแล้วก็ถือว่าผิดผิดทั้งในทางนิตินัยโลกวัจจะแล้วก็ในทางธรรมหมายถึงจิตเป็นอกุศลเนี่ยเช่นสมมติว่าประเทศหนึ่งเขาไม่บัญญัติว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองชีวิตคนอื่นไว้ว่า ใครคนอื่นมาฆ่าไม่ได้ใครไปฆ่าคนอื่นก็ต้องติดคุกติดตารางแล้วใครคนหนึ่งก็ไปฆ่าคนหนึ่งตายไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่มีกฎหมายรับรองไม่มีกฆ่าได้หรือจะบัญญัติว่าฆ่าได้แล้วเป็นบุญก็บาปอยู่นั่นเองนะครับไอ้ฆ่าได้แล้วเรายกย่องสรรเสริญคือมีหลายกรณีไปใช่ไหม ที่ฆ่าแล้วก็สงสรรเสริญกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องโลกเขาแต่ว่าในแง่ธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นอันนี้น่ะแม้ว่ายังไม่ได้บัญญัติแต่โดยวิสัยสมณะก็จะต้องเป็นที่รู้แต่ว่าแต่ไหนแต่ไรสมณะพราหมณ์ได้พูดถึงถ้อยคำที่ใครค้านไม่ได้มีใครค้านอย่างหนึ่งเหมือนกันว่ามนทินของสมณะมีหลายประการเช่น การดื่มสุราเป็นมนทินของสมณะการเสพเมถุนเป็นมนทินสมณะการรับเงินรับทองเป็นมนทินสมณะอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เขารู้กันมาเขาพูดกันมาก็ยอมรับกันมาแม้พระพุทธเจ้าไม่ต้องมาบอกถ้าเป็นคนที่บวชอย่างยุคต้นๆก่อนบัญญัติสิกขาบทคือเนี่ยเขาก็รู้กันว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะเขาก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าเมื่อตอนหลังมีคนชนิดที่ท่านเรียกว่าสัตว์ที่มีธาตุเลวลง เข้ามาบวชก็นำมาพุทธิกรรมอย่างเร็วๆติดมาด้วยการบัญญัติสิกขาบทก็เกิดขึ้นเพื่อ ควบคุมธาตุอันเลวของสัตว์พวกนั้นดังนั้นกรณีของพระสุทินเนี่ยเราก็ต้องพูดได้อย่างตรงๆว่าบุคคลผู้ประกอบเมถุนสมาจารนั้นที่ประกอบด้วยความพยายามเนี่ยของตัวเนี่ยนะที่จะไม่มีโลภะมูลจิตเป็นสมุฏฐานนั้นไม่มีหรอกใช่ไหมฮะไม่มีต้องมีโลภะมูลจิตเป็นสมุฏฐานแน่ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นปุถุชนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นโสดาบันหรือไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระสกทาคามีแต่เว้นอนาคามีกับอรหันต์ออกไปก็เป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้าผู้ประกอบนั้นมีความเห็นคือมีความเห็นเข้าไปผูกพันในลักษณะก่อนก็ตามหลังก็ตามขณะก็ตามก็ถือว่าผูกพันกับความเห็นเป็นข้ออื่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอื่นต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของพระสุทินเนี่ยท่านน่าจะไม่อภิลมนักนะครับนะด้วยวิสัยเก่าของท่านก็ดีด้วยสมณะสัญญาที่ท่านรู้สึกในขณะที่ครองพระเหลืองอยู่ที่จะลิงโลดชื่นชมโสมนัสไม่มีก็คงจะเป็นอุเบกขาคือเรียกว่าเป็นการกระทําไปด้วยความรู้สึกเป็นพิรุธในใจอยู่เป็นอันมากไม่สะดวกใจอยู่เป็นอันมากเอื่อมละอาอยู่เป็นนั้นมากซึ่งท่านเองท่านก็ได้ละปลีกจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เราก็ชี้ได้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่พยายามไม่ได้เป็นผู้ที่ขวนขวายเองขวนขวายเนี่ยมันก็ว่าทำให้มีเรื่องมีราวขึ้นแต่ถูกหวานล้อมถูกพยายามซึ่งไม่ใช่ขอร้องครั้งเดียวนะขอแล้วขออีกจนกระทั่งท่านเห็นว่าจะได้เลิกขอสักทีนี่ก็เล่าต่อไปนิดนึงว่าก็มีบุตรขึ้นมาสมปรารถนาซึ่งในพระไตรปิฎกเองก็เราก็จะเกิดความรู้สึกไงก็ไม่รู้ล่ะว่าพีชกะกุมารซึ่งตอนหลังได้ออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พ่อน่าสงสารมากเสียใจตั้งแต่ไปกระทำอย่างนั้นและความทราบถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาตำหนิท่านเสียใจเหลือเกินจนกระทั่งในที่สุดไม่ต้องตับศึกนะครับท่านมรณภาพตายในพระเหลืองสู้พร้อมตายไปเองแต่ลูกกับภรรยาเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ถ้าจะมองในแง่ของกุศลนิบาตก็คนมาเกิดก็คงจะเป็นกุศลนิบาตนะตัวท่านเองนี่จะไปพลาดยังไงเป็นเวรกรรมแต่ปางไหนมายังไงก็สุดแท้แต่จะกล่าวเราก็ไม่อาจที่จะทราบได้ว่าชีวิตในปรโลกหรือชีวิตในอนาคตของท่านผู้นี้เป็นอย่างไรเนี่ยยังไม่เจอที่คนเลยนะเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่านแล้วก็สงสารท่านทุกคนเลยครับสำหรับท่านผู้นี้ตอนนี้มาถึงในพระไตรปิฎกผมยกอีกสักทีคือในที่นี้ก็มีหลายเรื่องคือมีพระประเภทที่ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าโง่เขลาเบาปัญญากับเรียกโยมว่าผู้มีศรัทธาอ่อนอยู่นี่ก็แปลกว่าเรียกโยมว่าเป็นผู้มีศรัทธาอ่อนเรียกพระว่าเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาทำไมถึงว่าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าก็มีพระอยู่หลายรูปอ่ะหลายต่างการต่างวาระกันพูดรวมๆกันไปพร้อมใกล้ๆกันท่านก็บวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วก็วางเนื้อวางตัวเป็นพระดีทีนี้ก็มีโยมต่างคนกันก็เลื่อมใสโยมเองก็ไม่ได้รู้เลื่อมใสก็เลื่อมใสไม่ได้เรียนธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์สมัยก่อนซึ่งธรรมะยังไม่แพร่หลายแล้วก็จะไปติดคติมาจากวัฒนธรรมเดิมหรือลัทธิเดิมมายังไงก็ไม่ทราบก็อยากจะทำบุญกับพระแล้วก็บอกว่าจะถวายทายทานที่เลิศพระก็ถามว่าอะไรโยมก็บอกว่าคือเมถุนพระก็เถียงบอกว่าเอ๊ะไม่ได้โยมเมถุนไม่ควรพระพุทธเจ้าทรงห้ามไปแล้วก็เรื่องเกิดพระสุทินเกิดแล้วโยมก็บอกไม่เป็นไรหรอกก็ถ้าจะทำอย่างนั้นไม่ถึงก็ท่านก็พยายามทางอื่นในพระไตรปิฎกเขาเล่าไว้ชัดเจนหมดนะเช่นที่มวยผมบางที่ช่องหูบางที่โคนขาบางที่ กลียวท้องบ้างที่สะดือบ้างที่ง่ามนิ้วบ้างก็พระเหล่านั้นท่านก็ไม่ค่อยรู้ไปสิภาษีภาษาอันนั้นท่านก็เห็นเอาโยมอยากจะศรัทธาก็จะให้โยมได้บุญก็เลยพยายามไปในที่ต่างๆเหล่านั้นถึง18รายที่เกิดขึ้นเรื่องก็ทราบมาถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงปรับอาบัติปราชิกแต่เป็นอาบัติที่อย่างอ่อนพอจะแก้ไขได้เนี่ยเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เราก็พูดอย่างในฐานะพูดมาทางพระว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของโลภะมลจิตแต่ถูกชักชวนใช่ไหมถูกชักชวนให้เกิดให้กระทำอย่างนั้นซึ่งก็เป็นอัสสังขาริกเพราะท่านไม่ได้พยายามเองท่านห้ามแล้วหมายถึงบอกแล้วอะไรแล้วส่วนโยมก็คิดแต่ในทางบุญก็ต่างไม่รู้เรื่องกันเพราะว่าเรื่องอินเดียเราต้องเข้าใจนะว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาผมว่าแค่นี้เป็นเรื่องเล็กมากสำหรับคนอินเดียในยุคนั้นที่เขาบูชายันบูชาเทพเจ้าก็เห็นวิริยะคือยังติดมาในเมืองไทยบางทีชาวพูดเราก็ต้องไปซื้อพวงมาลัยไหว้นู่นวัดโพธิ์ไม่รู้เข้ามาอยู่ได้ยังไงเวลาผมเมื่อก่อนไปสอนวัดโพธิ์ผมไปก่อนเวลาผมก็จะไปแวะนั่งแถวนั้นเป็นเขตวิหารเมื่อก่อนฝรั่งก็ไม่เข้าวุ่นวายมันเนี่ยก็ไปนั่งก็เห็นเดี๋ยวก็มาแล้วมาไหว้กันก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็ยังดีแค่ไหว้แต่อินเดียเขาเนี่ยเขาบางทีนะบางคนทำนองว่าไปจ้างละครมาเลยมาลำให้ดูเลยอะไรเงี้ยไม่ลำเองก็ทำนองนี้อย่างแถวสี่แยกลาประสงค์เขาทำอย่างนั้นฉะนั้นความรู้สึกอย่างนี้มันก็ติดเป็นนิสัยเป็นธรรมเนียมก็นึกว่าศาสนาพูดเกิดก็เลยเอามั้งไปทำบุญกับทางนี้บ้างดีว่าไม่เคยมีเรื่องมีใครมาชวนพระพุทธเจ้าของเราด้วยเหตุผลนี้นะมีแต่ว่าเอามาทำลายกันโดยฝีมือของเทวดาหรือด้วยความคิดของนักบวชบางพวกที่เขาปฏิเสธในหลักอันนี้ก็โดยมากพวกคิดอย่างนี้นะเป็นพวกที่เชื่อถือเทพเจ้าคือพระติวะกับเจ้าแม่กาลีใช่ไหมที่เรารู้กันก็เป็นพวกนี้ส่วนพวกนิกรพวกอะไรอย่างที่ส่งคนมาทำร้ายพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ยอมรับในความคิดนี้เป็นความคิดสุดโต่งไปอีกแบบหนึ่งเอาละครับผมขอยกสองตัวอย่างพอแล้วก็มาดูในกรณีที่สามต่อไปว่าในบุญบาปที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิในบุญบาปที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างเราก็โดยทั่วไปนะครับคือบุญอย่างของเราเนี่ยเราก็ติดกันทุกคนติดทุกบุญนะติดทุกคนติดทุกบุญต่างกันแต่ว่าความหนาแน่นของความติดนั้นเพียงไรนั่นคือความแตกต่างที่สำคัญแล้วก็การเลื่อนชั้นปลดเปลื้องไปได้ถึงขั้นไหนนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอันนี้ก็ลองคิดว่าแกติดอะไรคือลูกชายของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีที่พ่อจ้างให้ไปฟังธรรมะมันมีอยู่สองครั้งครั้งแรกนะครับไปเพราะติดเงิน 100% เลยเพราะไม่เคยรู้เรื่องธรรมะอะไรเลยก็ไปฟังก็คิดจะเอาเงินแต่พอไปถึงที่ฟังก็หลับไม่รู้เรื่องเลยพระเจ้าเทศน์อะไรพอไปอีกครั้งหนึ่งก็สอนว่าให้จำมาด้วยจำแล้วมาบอกพ่อนะแล้วก็พยายามพูดชักชวนให้เห็นประโยชน์ของการฟังธรรมแล้วก็ว่าจะให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นแกก็ไปฟังพอฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันดีฮะเลยบรรลุธรรมเลยไอ้ติดเงินก็ค่อยคลายไปใช่ไหมทีแรกไอ้ความติดโลภะมันจับกันอยู่สองด้านเดิมทีนะติดวัตถุกรรมที่ไม่มีความเห็นผิดที่พ่อเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดแล้วก็ตอนหลังพ่อที่มาที่ตัวธรรมะคือมาให้จำได้ให้อะไรมาอธิบายให้พ่อฟังไอ้ความการให้ความสำคัญถึงแม้จะมาจากวัตถุกรรมเนี่ยก็เริ่มมาอยู่ที่นี่เหมือนเราติดบุญว่าเราทำบุญแล้วไปสวรรค์แล้วก็ติดบุญด้วยอาศัยสวรรค์เป็นที่อาศัยคือตัณหาส่วนนู้นมาเป็นปัจจัยมาผูกพันกับความติดในบุญเป็นลักษณะอย่างนี้เพียงแต่ว่าเขาในกาละเนี่ยแทนที่จะเป็นติดอนาคตติดสวรรค์สมบัติก็ติดเอาโภคสมบัติเนี่ยมาเป็นเชื้อ ให้ได้เข้าหาธรรมะทีนี้เมื่อเข้าถึงธรรมะขยับเข้าไปไอ้ความติดในส่วนที่หยาบกว่าคือวัตถุก็หมดความสำคัญเพราะว่าในกาละเป็นอะไรเลยครับที่เที่ยวหลังนี่เป็นอะไรไปเลยถามไม่ตกใจไปก็ไม่ได้เป็นบ้านะเป็นพระโสดาบันบุคคลบรรลุเป็นโสดาบันพอกลับมาถึงบ้านอีกทีไม่เอาเงินดีถ้ามีมันดีไม่มีเงินให้พ่อก็ยังให้พ่อก็ทุกอย่างเปลี่ยนพ่อก็ดีใจว่าเราใช้อุบายนำลูกเข้าวัดประสบความสำเร็จในสมัยพุทธกาลมีทั้งสองประเภทนะครับมีทั้งลูกรอพ่อรอแม่เข้าวัดแล้วก็มีทั้งพ่อรอลูกเข้าวัดมีทั้งสองประเภทนะฮะก็อย่างพระสารีบุตรเอ่ยพระที่เราเคยเรียนพระสูตรไปแล้วพระพรหมเทวะเอ่ยพวกนี้พ่อพ่อแม่เข้าวัดอันนี้มาดูในอีกกรณีหนึ่งคือในความโลภที่มีอัตภาพเป็นอารมณ์นะแต่ว่าเป็นการติดใจในอัตภาพด้วยตัณหาเราก็ได้ยืนหลักไว้แล้วว่าการเห็นแก่ตัวเนี่ยครับมันมีสามความรู้สึกคือเห็นด้วยตัณหาคือติดอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นสองก็คือเห็นด้วยมานะติดด้วยมานะซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวที่เราไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่หน้ามันก็เป็นลักษณะความเป็นแก่ตัวหนึ่งถ้าเป็นเห็นแก่ตัวด้วยตัณหานะคือเห็นแก่ได้หรือเห็นแก่เป็นเห็นแก่อย่างงู้นอย่างนี้เอาตัวรอดเข้าไว้ก่อนเห็นแก่ตัวรอดกับเห็นแก่หน้ามันก็สองอย่างแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือติดความเห็นคือเห็นแก่ตัวด้วยอำนาจของความเห็นผิดความคิดผิดในตัวเองแม้ไอ้อย่างนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็มันก็มีความรู้สึกกันนี้อยู่แต่มานะนี่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วก็ถ้าเป็นตัณหาก็บางทีก็ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเสียประโยชน์แต่ทิฏฐิน่ะมันเข้าตัวแต่จะทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ก็คือเสียในแง่เมื่อแสดงความคิดนั้นออกไปหรือแสดงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่คนอื่นเขาแต่ทีนี้ก็มาดูในกรณีที่เรียกว่าติดด้วยตัณหาที่ติดด้วยทิฏฐินั้นไม่เข้าโลภะดวงที่สี่นี้ติดอัตภาพในตัณหาอย่างชนิดที่เป็นอย่างดีใจแต่ว่าอย่างอ่อนอย่างดีใจแต่อย่างอ่อนอย่างอ่อนในที่นี้อย่าลืมว่าถูกกระตุ้นให้เกิดมันก็มีพระสูตรอยู่ในปชิมนิกายเล่าเรื่องหนึ่งชัดเลยครับคือธนัญชานิพราหมณ์ซึ่งเป็นพราหมณ์คนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาพอสมควรนะแต่ไม่มากถึงขนาดได้บรรลุธรรมอะไรนี้เนื่องจากว่าท่านชอบอยู่กับพระสารีบุตรเวลาท่านป่วยก็ส่งปานายมาให้นิมนต์พระสารีบุตรไปโปรดพระสารีบุตรก็พาพระลูกศิษย์ไปบางรูปไปหาท่านเสร็จแล้วก็ไปแสดงธรรมเป็นทำนองอนุปุพพิกถาแต่ไม่เต็มก็พูดขยับไปเรื่อยจากเสียบุญจากกุศลขั้นต่ำท่านอาจารย์นี่พราหมณ์ก็ฟังก็คล้อยตามนะหรือไม่คล้อยก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็จะตายแล้วนี่คล้อยไปเรื่อยจนกระทั่งแสดงไปถึงขั้นภาวนาใหม่ก็แสดงเรื่องฌานเรื่องอนิสงส์ของฌานเรื่องพรหมโลกนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้นะตัวจริงก็เป็นเนกขัมมะอันหนึ่งเนกขัมมะแบบไม่ใช่ออกบวชนะเรียกออกไปเกิดเลยเนกขัมมะนี่มีสองอย่างนี่พูดถึงยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนานะขั้นวิปัสสนานั้นไม่มีภูมิรับโดยเฉพาะว่าเราจะขอไปสู่ภูมิที่มีแต่วิปัสสนาเป็นปกติไปไหนก็เขาทำวิปัสสนากันทั้งภูมิเลยไม่มีมีแต่ว่าฌานมีรูปฌานรูปฌานเนี่ยมีคนไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนไปสู่โลกเนกขัมมะภูมิที่เป็นเนกขัมมะไม่ต้องออกบวชไปอยู่นั่นก็เหมือนบวชแหละแต่ถ้าเป็นมาเป็นมนุษย์เป็นเดียวดานต้องออกบวชต้องไปสู่เนกขัมมะจึงจะได้มีโอกาสปฏิบัติเป็นชิ้นเป็นอันก็พูดเป็นถึงจุดอันนี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงไม่เลยไปถึงเนกขัมมะที่ชนิดที่เป็นโลกุตระก็คล้อยตามก็เลื่อนจิตขึ้นไปได้อันนี้ที่ว่าฟังธรรมแล้วบุญกิริยาเกิดเนี่ยถ้าเราเทียบให้เห็นนะว่าฟังแล้วบรรลุมันก็คือบุญญาเกิด เช่นฟังแล้วทานเจตนาเกิดอย่างเช่นพราหมณ์เอกสาสกะพราหมณ์ฟังแล้วเจตทานเจตนาเกิดนะแต่มันเกิดขยักขยักอยู่นานหน่อยจนกระทั่งอย่างอื่นตายถึงสําเร็จตั้งใจเกิดสมบูรณ์ฟังแล้วศีลเจตนาเกิดฟังแล้วเกิดสมาทานวิรัตเกิดสัมปัตติรัตขึ้นมาฟังแล้วบุญกิริยาข้ออื่นๆเกิดมันมีทั้งนั้นใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นอัปปัจจยนะฟังแล้วยกมือตัวหัวใช่ไม่ใช่หรือบางทีไม่ยกก็นึกถึงพระคุณของท่านอะไรเนี่ยเกิดบางทีก็นึกบริกรรมขึ้นมาว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นทั้งนั้นทีนี้ก็ฟังแล้วได้ฌานนี่ฟังกันมาเยอะแล้วได้อย่างเราตามไปไม่ถึงขั้นนี้นะแต่ว่าภาวนาเกิดนี่มันมี มันแต่ไม่ถึงขั้นสําเร็จเกิดในฐานะเป็นบุพพภาก็ได้แต่เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาแผ่เมตตาอะไรต่ออะไรแล้วแต่เป็นจังหวะจากโคนไปแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาฟังแล้วเขาสําเร็จเลยบรรลุเลยบางคนก็บรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองได้วิญญาณแล้วก็วิปัสสนาตามมาทีหลังบางคนก็บรรลุวิปัสสนาชั้นนั้นชั้นนี้ได้มรรคได้ผลชั้นนั้นชั้นนี้กันไป นิชานัญฌานนี้เนี่ยที่จริงน่ะเราก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับก็ลองพิจารณาดูจากที่พุทธเจ้าท่านตรัสวิภาควิจารณ์ต่อไปแล้วกันว่าพระสารีบุตรนั้นได้หยุดการเทศนาไว้เพียงแค่พรหมโลกการหยุดไว้แค่พรหมโลกเนี่ยก็แปลว่าการถอนตนให้พ้นจากตัณหามาโดยลําดับจากกามตัณหาขึ้นมานะจากกามกรรมขึ้นมาโดยลําดับจนกระทั่งถึง ฌานคือแค่ดีๆก็แก่ลมโลกเนี่ยก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วควรจะถอนตัณหาในโลกทุกอย่างให้ขาดถอนอามิตรถอนอะไรในโลกให้ขาดท่านก็หยุดเพราะเห็นว่าขณะที่เทวินเดตก็รู้นี่รู้ออกไปถึงขั้นนี้ขั้นนี้แล้วคนอริยะท่านรู้กันท่านรู้เตะแล้วไข่ไปถึงไหนเนี่ยมองออกไอ้ของเราก็มองแก้พฤติกรรมบางทีก็ตีความผิดนะ เห็นว่าคนทำท่าหลับแต่ก็รู้ดีเห็นบางคนทำท่าตาสว่างแต่ว่าแหมเราก็มีความผิดไปหน่อยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะนี่ก็ว่าพอเรารู้ไม่ถึงใจจริงๆแล้วท่านก็จบแค่นั้นแล้วลุกจากอาสนะพาบริวารบริษัทกลับไปถึงฝ้าพระพุทธเจ้าตูนรายงานพอเล่าจบแล้วแทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุโมทนาท่านกลับว่าดูก่อนทารีบุตรนี่ฉะไหนเธอจึง ทำนำธนัญชานิกรรมเนี่ยไปสู่แค่พรหมโลกอันต่ำสามแล้วท่านพูดอย่างนี้ทำไมพาไปแค่พรหมโลกอันต่ำสามแล้วมีคำนี้ด้วยนะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรไปพรหมโลกอันต่ำในความรู้สึกของพระพุทธเจ้าท่านพูดเหมือนกับท่านมีความรู้สึกว่าพระท่านธนัญชานิเนี่ย น่าจะเป็นบุคคลที่สามารถจะชักนำต่อไปได้ก็มาเสียโอกาสอย่างนี้ซึ่งโอกาสที่มาเสียอย่างนี้จะจริงอยู่ถ้าเราจะพูดกันในเหตุทางลึกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องบุพกรรมเรื่องอะไรของท่านท่านผู้รับธรรมะเองแค่นั้นถึงทำให้พระสารีบุตรพยายามแค่นั้นถึงแวดล้อมต่างๆเนี่ยส่งไปแค่นั้นแต่ว่าถ้าพระสารีบุตรใช้ความพยายามนิดหนึ่งท่านก็อาจจะข้ามเลยไปยิ่งขึ้นกว่านั้น ก็ท่านก็เสียดายก็ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตําหนิพระสารีบุตรในลักษณะอย่างที่เราตําหนิกันนะแต่พูดเป็นทํานองแหมน่าจะไปขึ้นให้ยิ่งขึ้นกว่านี้ซึ่งคําพูดคํานี้ถ้าพวกปรามที่นับถือพรหมปรารถนาพรหมโลกฟังแล้วก็คงจะรู้สึกสะดุ้งมากนะว่าไปสู่พรหมโลกอันต่ำสามของเขานั้นก็ถือว่าเป็นอุดมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต่ำสามน่าจะไปสูงกว่านี้ ก็อันนี้เราเป็นข้อชี้ที่จะชี้ให้เห็นเป็นเรื่องของโลภะจิตก็คือว่าการที่ท่านนันชานิไปสู่พรหมโลกนั้นจริงอยู่ถ้าได้กุศลแต่ว่าอะไรเป็นตัวกลางกั้นไปตลอดในหลักการทางศาสนาตัณหาใช่ไหมแต่นี่เป็นตัณหาอย่างละเอียดครับโลภะโมจิแปดเนี่ยทั้งหยาบทั้งละเอียดก็คลุมหมดคลุมไปจนกระทั่งถึงโน่นแหละยอดสิกขาวิปัสสนาคือวิปัสสนาที่เป็นสุดยอดของสายโลกิยะ ตามไปถึงนู่นเลยเรียกว่าเราเจริญกุศลไปถึงไหนตัณหามันตามไปถึงนั้นอย่างนี้ก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราพูดในมุมของตัวกุศลธรรมะก็คือคุณธรรมชั้นนั้นชั้นนั้นที่ได้พูดในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของกำกับคู่กันก็คือโลภะมูลจิต 8 ดวงใดดวงหนึ่งที่ตามติดเนื่องเข้าไปทีนี้ในกรณีอย่างนี้น่ะ ถ้าหากว่าเป็นผู้แสดงธรรมที่ไม่ใช่พระสารีบุตรจะผมเชื่อว่าจะต้องใส่สัสสตะทิฏฐิเข้าไปเต็มเลยนะไม่เป็นวิปยุตหรอกเช่นพารณาว่าพรหมโลกในเที่ยงนะอะไรนะอะไรแล้วแต่ตามหลักของทางศาสนาพราหมณ์แต่พระสารีบุตรนั้นท่านรู้อะไรเป็นไรแล้วก็อย่างท่านอาจารย์นี้พราหมณ์ครบกับพระสารีบุตรอยู่ก็คงจะต้องรู้หลักใหญ่ๆที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คงจะไม่คิดเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราเองเราติดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ติดอยู่บนความเข้าใจในหลักใหญ่ในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มีทิฏฐิเข้าไปกลางกั้นอย่างนั้นแต่ว่าการไม่มีทิฏฐิเข้าไปกลางกั้นกับการติดเนี่ยทิฏฐิหลุดไปแต่ความติดไม่หลุดได้ก็เรียกว่าติดยังไม่มีความเห็น ทำนองเดียวเราติดสมาธิติดอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของกุศลอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับคือเรื่องท่านอาจารย์นี้แล้วก็มีพฤติกรรมของทางพระเนี่ยครับคือพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนพระหรือถือเป็นพระที่มีคุณสมบัติที่จะเจริญในธรรมเนี่ยจะมีลักษณะสอดคล้องกับการหนึ่งคือเป็นผู้ที่อาลัยในชีวิตน้อยอาลัยในชีวิตน้อยคำว่าอาลัยในชีวิตน้อยเนี่ย หมายความว่าติดตัวน้อยรักตัวด้วยอำนาจของตัณหาน้อยทิฏฐิไม่ต้องพูดถึงแล้วคนพวกนี้ที่ว่ามีคุณสมบัติเหมาะเพราะว่าเหมาะที่จะเข้าทำสงครามในสมรภูมิการปฏิบัติธรรมเราคิดดูถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรักตัวมากรักเล็บมากไว้เล็บตาเล็บ นั่งคู่บัลลังก์ก็กลัวสีทาเล็บจะถลอกนี่สมมุตินะคงไม่มีกลัวเล็บจะหักบังก่อนจะนั่งกรรมฐานก็ต้องหวีผมให้สวยให้ดีซะก่อนอย่างเงี้ยนะไม่รู้อะไรนี่อันหน่อยจะนั่งเก้าอี้แข็งสกปรกไปก็ไม่ได้กลัวจะเปื้อนกลัวจะเปิดนะทุกอย่างเนี่ยโอ้อย่างนี้ถือว่าคุณสมบัติแย่มากเลยในอันที่จะเป็นผู้หาความเจริญในธรรม ใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีล8เนี่ยก็เป็นศีลที่ขจัดไอ้ความผูกพันในตัวเองความติดในตัวเองด้วยตัณหาที่ท่านห้ามก่อนนั้นก่อนนี้ทุกข้อเลยครับทั้งนั้นเลยอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแม้จะนอนที่นั่งที่สูงทุกอย่างทุกประการเรื่องอาหารการบริโภคหรือหลักของทุดงควัตทีนี้เราก็เห็นว่า ในสมัยพุทธกาลก็จะมีพระอย่างที่เข้าตำราเป็นส่วนใหญ่ที่แล้วได้ดีได้ดีอีกพวกนึงคือไม่เข้าตำราก็ไม่ค่อยดีดีนะแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างสักรายที่เราพบเป็นบุคคลแรกในคัมภีร์ธรรมะปัฏฐกถาใครนะครับนี่เป็นตัวอย่างในแง่นี้นะครับว่าห่วงใยในชีวิตน้อยคือพระจากกุบาลพระจากกุบาล เรารู้ได้ไงว่าท่านห่วงอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างว่าน้อยมากๆเลยเพราะว่าพระจักขุบาลเนี่ยปฏิบัติธรรมไปท่านเป็นโรคตาปฏิบัติไปจนกระทั่งตาท่านถือเนสัตชิกังคาตุดงก็ตาก็เกิดทำท่าจะบอดไม่ได้บอดปุ๊บปั๊บก็มีหมอรักษาด้วยหมอก็บอกว่าท่านต้องนอนนี่ท่านก็มานั่งคิดว่าเราจะเอาทำไว้หรือจะนอนให้หมอหยอดตาก็ตามความคิดท่านนะ เราก็ต้องมองมองในสายตาหมอก็ต้องบอกว่านี่ดื้อยาคนไข้ที่พยาบาลยากพวกดื้อแต่ว่าในแง่นี้แล้วไม่เรียกว่าดื้อเพราะท่านถือว่าท่านยอมที่จะเอาธรรมะไว้ยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาธรรมยอมเสียชีวิตอันนี้เราต้องพูดอาจจะเลยไปถึงชีวิตด้วย ท่านก็เลยเอาบอกได้หยอดก็พอจะนั่งแล้วแง่ๆนำหมอบอกว่าเข้าตาไม่สนิทต้องนอนแช่ถึงจะเข้าไปแทรกซึม ในมังสาจักขุได้อย่างไรท่านก็ทำไม่ได้เพราะท่านไม่ยอมนอนก็เดินจงกรมอะไรอะไรในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พร้อมกับตาบอดคือตานอกบอดแต่ตาในสว่างก็เป็นอย่างนั้นไปอันนี้ก็เป็นกรณีที่ถ้าอย่างนี้รู้ได้เจ้ายกย่องไหมแน่นอนรู้เจ้าทรงตรัสในบางที่ว่าคนไข้ที่พยาบาลยากมีอยู่นะคือไม่รู้ของสัปปายะไม่กินยายากไม่เชื่อฟังอุปถากที่สั่งสอนอันนั้นก็ในแง่หนึ่งแต่ว่าในแง่ของธรรมะเนี่ยข้อที่ยามาอ้างเพื่อหลีกเว้นการปฏิบัติอะไรอะไรแม้ในทางโลกสำคัญนะเป็นของดีถ้าหากว่าข้ออ้างนั้นเป็นของที่สูงกว่าประเสริฐกว่าก็เป็นอันว่าลบเรื่องนั้นไปอันนี้เรานึกถึงธรรมะอื่นๆทุกเรื่องไปนะครับเช่นว่าพระราชาผู้ทรงธรรมออกบวชถือว่าเสียธรรมะไหมไม่เสียลูกย่อมเป็นที่หวังของบิดามารดา5ประการที่มีลูกอันหนึ่งคือว่ารับตับมรดกเป็นทายาทสืบวงศ์สกุลแล้วก็เกิดมีพระตั้งเยอะแยะไม่ทำเลยสักข้อเดียวครับหรือบางทีก็อาจจะมีบางข้อยังพอหลงเหลือทำได้ในวิสัยธรรมนะเห็นว่าเป็นผู้ทายาทรับมรดกเป็นผู้สืบวงศ์สกุลคือหมายถึงมีลูกมีหลานว่างเกลือต่อไปไม่ใช่แค่ใช้นามสกุลเดียวว่าสารีบุตรเนี่ยจะแก้ว่านามสกุลนะท่านสารีบุตรนะใช่ไหมนะเอาชื่อแม่มาติดตัวเลยใครรู้จักว่าสารีบุตรก็รู้จักแม่ด้วยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเสียข้อที่เอามาอ้างเนี่ยเป็นการเลื่อนตัวเองขึ้นไปเราจะเอาความคิดต่ำๆต้นๆของเราเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เป็นหลักสูงสุดเป็นอุดมการณ์ชีวิตแล้วก็อะไรไม่ใช่เป็นเครื่องสนับสนุนสิ่งนี้จะต้องเลวไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นที่จะนับว่าเป็นเลวทั้งหมายก็ว่าข้ออ้างนั้นต่ำกว่าอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเลวไม่งั้นเราก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งดีใช่ไหมล่ะถ้าจะเลื่อนตำแหน่งให้บอกไม่ได้เดี๋ยวฉันเลวฉันขออยู่อย่างนี้เลื่อนให้สูงขึ้นนะแต่ถ้าเลื่อนลงหรือไม่ทำหน้าที่นั้นไปทำกิจที่มันไม่ไปประโยชน์กับนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นลายหนึ่งนะฮะฉะนั้นท่านจากคูบาลเนี่ยจากเราอ่านในธรรมบทแล้วก็เห็นว่าท่านเมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยถามว่าท่านไม่รักตัวเองเลยรักไม่รักรักท่านรักตัวท่านเองแต่ว่าความรักนั้นมันอ่อนไหมอ่อนหรือมากอ่อนกว่าคนที่ปกติทั่วไปอันนี้มาอีกกรณีสุดท้ายคือการติดอัตภาพด้วยมานะที่เราจะยกให้เห็นเนี่ยก็เป็นกรณีปกติที่ส่วนใหญ่นะว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนแต่ละโอกาสแต่ละความรู้สึกที่ปรารภตนมันก็มี3ตัวเนี่ยครับวกไปเวียนมาตัดกันแต่ที่เป็นลักษณะเป็นบุคลิกที่เป็นคนเรามีสมัยนี้ที่ผมไม่ตรงใจจะอ้างตัวอย่างสมัยปัจจุบันที่เป็นสมัยก่อนมีที่มีมานะแรงอย่างเช่นที่เป็นอสังคลิกก็มีนะแล้วก็ที่เป็นสังคลิกเนี่ยมีอย่างพรหมเนี่ยครับเราเห็นชัดเลยที่เราเคยพูดถึงพรหมบางท่านมาพรหมบางองค์นั้นมีมานะอย่างรุนแรงแต่มีอยู่องค์หนึ่งครับเราจับได้ว่าท่านไม่ได้แรงอย่างนั้นเป็นเรื่องตกกระไดพลอยโจรที่ปรากฏอยู่ในทีฆนิกายที่เล่าว่าพระเถระองค์หนึ่งท่านมีอภิญญาท่านแสวงหาพระนิพพานได้ทำฌานแล้วทำอภิญญาแล้วแต่ทำไมถึงไม่ทำวิปัสสนาต่อแต่ใจก็อยากไปนิพพานไปสู่ความดับทุกข์โดยยังไม่เข้าใจอะไรชัดเจนตอนนั้นท่านก็คิดว่าน่าจะไปแสวงหาคำตอบก็คิดบางทีอย่างเราคิดว่าสวรรค์อยู่บนหัวนิพพานก็น่าจะเลยสวรรค์ขึ้นไปนะจะหาข้อมูลเรื่องนิพพานต้องขึ้นขยับขึ้นไปหน่อยคงจะได้ข้อมูลนิพพานใกล้นิพพานก็ไปก็ขึ้นไปพรหมโลกไปถามหานิพพานกับลมยันหมาพรหมตนหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรไม่ใช่ปากกาพรหมนะปากกาพรหมเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยแต่องค์นี้เรารู้ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิรู้จักพระนามพระพุทธเจ้ารู้จักคำสอนของพุทธเจ้าแต่รู้จักก็แบบว่าได้ยินได้ฟังเป็นกิตติศัพท์ลือไปบนนั้นตัวก็มีความเลื่อมใสยอมรับอยู่ แต่ยังไม่ได้ลงมาฟังธรรมอะไรแต่รู้ว่าเรื่องนี้รู้แต่ที่ไม่ลงเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างค้ำไว้ครับอะไรค้ำรู้ไหมมานะตัวไม่ได้ปลาลบเองแต่พวกบริษัทบริวารน่ะทำให้กรมคนนี้เสียคือเขานับถือกันว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้เก่งสารพัดยอมยกย่องเลยลมองค์นี้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นระเบิดรถอย่างนี้หวานนะคนเก่งมีแต่จะไปไหนก็ไม่ได้จะไปหาพระพุทธเจ้าเดี๋ยวบริวารถามว่าท่านไปไหนมาบอกไปหาพระพุทธเจ้ามาอ้าวพวกเราเข้าใจว่าท่านเป็นผู้รู้ทุกอย่างทำไมถึงลงไปหาพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวบริวารแตกก็เลยทำท่าอมบูมจริงๆไม่ใช่อมบูมอมโง่อยู่ทำเครื่องคราวนี้ก็พระองค์นั้นมาก็กำลังอยู่ท่ามกลางบริษัทพอดีมาถึงก็มาถามท่านถามถึงที่ดับทุกข์ถึงความดับทุกข์ถามแกสองครั้งแกไม่ตอบตรงประเด็นได้แต่คุยคำที่บริวารบอกกับตัวไว้ตัวเป็นผู้รู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างอย่างงู้นอย่างนี้พระท่านก็รำคาญท่านบอกเอ๊ข้าพเจ้าถามไม่ได้ถามคำถามนี้ท่านตอบไม่ตรงประเด็นข้าพเจ้าถามคำถามนี้กับท่านลมนั้นก็ลุกจากอาสนะฉุดแขนพระเข้าไปในห้องแล้วก็ไปกระซิบบอกว่าที่ท่านถามนะผมก็เข้าใจว่าท่านถามว่าอะไรแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนผมตอบท่านต่อหน้าบริวารผมไม่ได้เพราะว่าบริวารผมนะเขาสำคัญว่าผมเป็นผู้รู้ทุกอย่างแต่ผมตอบท่านตรงๆว่าผมไม่รู้ผมก็เสียหน้าแต่ผมตอบว่าผมรู้ผมก็โกหกท่านท่านก็ได้วิญญาณมาที่จะรู้ว่าผมคิดยังไงอะไรเงี้ยนะจับโกหกโกได้เนี่ยทำไมท่านไม่ถามพระพุทธเจ้าล่ะท่านขึ้นมาบนนี้ทำไมท่านเลยพระศาสดาคนนั้นลงไปถามพระพุทธเจ้าเลยลงไปถามพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตอบท่านโทรประมาอะไรท่านหน้าฟังอะไรเหมือนกาหาฟังเลยหาฟังไม่เจอก็ต้องกลับมาที่เก่าอีกก็เลยแสดงธรรมเลยทำให้พระองค์นั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานกันด้วยตัวเองนะนี่ก็จะเห็นว่าความติดของพรหมผู้นี้ซึ่งไม่ปรากฏชื่อเนี่ยติดด้วยมานะเป็นปกตินะไม่ได้เห็นผิดนะเพราะตัวรู้อะไรไปอะไรแต่ตกกระไดพลอยโจรมันอาการอย่างนี้นะแม่คนเราก็อาจจะเป็นไปได้นั้นบางทีเนี่ยถึงรู้อะไรอยู่แล้วแต่บางทีมัน พูดไปแล้วเขียนไปแล้วแก้ไม่ได้ก็ต้องดันทุรังเอาเพื่อรักษาหน้าของตัวเองไว้อย่างนี้มี เป็นการปลาลบตัวกลัวเสียตัวก็เข้าตัวเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของมันนะไม่เป็นทิฏฐิครับแล้วของกรณีผมผู้นี้น่ะถึงจะเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองนะเราพูดตามที่มามีบริษัทบริวารยกให้เอาล่ะครับเราพลิกมาดูดวงที่5ต่อไปในดวงที่5คือโลภะอุเบกขา5 6 7 8ต่อไปนี้เป็นอุเบกขาจุดสำคัญที่ต่างกับดวงที่4นั้นก็เฉพาะเวทนาคืออุเบกขากับโสมนัสตรงนี้เท่านั้นเองส่วนอื่นนั้นเหมือนกันโดยประการทั้งสิ้นเป็นดวงไปดวงต่อดวงเหมือนกันหมดต่างกันที่เวทนา ซึ่งบางทีอารมณ์เดียวกันเนี่ยครับเกิด2ครั้งที่เวทนามันเปลี่ยนอย่างอื่นไม่เปลี่ยนมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุปัจจัยในแต่ละขณะเองดวงที่5นั้นเป็นอุเบกขาทิฏฐิคตสัมปยุตแต่เป็นอสังขาริกเราก็จะเห็นว่าคนที่ใจเฉยเนี่ยบางทีใจแข็งแล้วก็เคยว่าคนบางคนใจสมนั้นแต่ใจแข็งด้วยพวกนี้ดีถ้าเป็นกุศลแล้วนับดีมากเป็นบาปก็นับว่าแย่มากแต่คนที่ใจเป็นอุเบกขาแล้วก็เห็นผิดอย่างเข้มแข็งเนี่ยที่เรียกว่าเสือเงือกเสือเงียบนะเสือเงียบเลยเสือยิ้มยากอะไรอย่างนี้ก็ทำนองนี้ก็พูดเพื่อให้เห็นน้ำหนักความหนักแน่นของจิตที่เฉยๆก็เรียกว่าเสือยิ้มยากไม่ใช่พระยิ้มยากพระยิ้มยากก็คงจะเป็นกุศลนะสภาพของอารมณ์เร โดยลำดับนี่ก็เหมือนกับดวงที่ 1 คืออย่างที่ 1 นั่นก็คือติดในมิจฉาทิฏฐิที่เป็นอย่างกล้าแข็งแต่ว่าไม่ได้มีความนิโรธเฉยในที่นี้ก็มีเรื่องของพระองค์หนึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะในพระสูตรเล่ม 12 คือพระสูตรนั้นมีชื่อว่าอลคัตถูปมสูตรอลคัตถูปมสูตรน่ะเป็นสูตรที่ ทรงแสดงถึงการเรียนธรรมะว่าผู้ที่เรียนธรรมะนั้นบางคนก็เรียนเหมือนกับจับงูที่ข้างหางบางคนก็เรียนเหมือนโดยการเอาเป็นสรณะบางคนก็เรียนเหมือนเป็นคุณคลังที่ท่านแสดงการเรียนธรรมะ3 อย่างในที่นี้ก็เพราะว่ามีพระองค์หนึ่งบวชเข้ามา เราไม่ทราบว่าประวัติในทางแนวความคิดเดิมเนี่ยท่านมายังไงแต่น่าจะเป็นพวกทํานองทะเลเดี๋ยวนี้เรียกเป็นพวกเพลย์บอยมาบวชเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ความคิดของท่านเนี่ยท่านเห็นตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าทั้งที่บวชเป็นปลาแล้วท่านผู้นี้ชื่อว่าพระอริฏฐะอ.อ.ร.เรือสลีแล้วก็ต.ปตัก.ถ.ฐาน.ตรา.พระอริฏฐะ บวชเข้ามาก็ได้ฟังธรรมะได้ทรงจําธรรมะเอาไว้เยอะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าท่านค้านพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านค้านอย่างชนิดที่ท่านอ้างว่าท่านกระจายธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนดีทํานองว่าเนี่ยรู้จักคนสอนดีรู้จักกรรมสอนดีแต่ท่านไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านรู้ดีด้วยรู้ดีกว่า ท่านจึงได้ไปเที่ยวแสดงความเห็นแก่พระทั้งหลายเวลาเจอพระปฏิบัติตัวพูดถึงอะไรถึงก็กระทบตรงนี้ค่ะท่านขึ้นเลยคือท่านกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุผมน่ะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าดีธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านสอนว่ากามเป็นมีโทษกระทำอันตรายแก่ผู้เสพด้วยความจริงกาม ไม่มีโทษและไม่ทำอันตรายแก่ผู้เสพพวกพระทั้งหลายพอได้ฟังท่านว่าอย่างนี้ก็พากันเถียงบอกว่าไม่จริงหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามมีโทษกามเหมือนฟ้ามฝันกามเหมือนเกี่ยงเนื้อกามเหมือนไม้ผลกามเหมือนของขอยืมก็พยายามโต้กลับไปด้วยคำของพระพุทธเจ้าเขาบอกไม่จริงแกก็ยังยืนยันว่าผมเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดี ก็ไปเที่ยวพูดที่ไหนก็ถูกค้านอย่างนี้พอมาถึงพระพุทธเจ้ามีพระไปทูลให้ทราบท่านก็เรียกมาหาแล้วก็ถามว่าได้ยินว่าเธอแสดงความคิดเห็นว่ากามที่เราแสดงว่าเป็นสิ่งมีโทษทำอันตรายแก่ผู้เสพเธอกล่าวว่าไม่มีโทษไม่ทำอันตรายแก่ผู้เสพหรือท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็บอกว่าข้าพระองค์นะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดี แต่สิ่งที่ท่านสอนว่ามีโทษไม่มีโทษทำอันตรายนั่นไม่ทำอันตรายพระพุทธเจ้าก็ถามว่าคำพูดอย่างนี้เราเคยสอนแก่ใครที่ไหนไหนเธอว่ามาสินึกไม่ออกอะไรนั่นก็บอกว่าแหมเขินเลยนึกไม่ออกพอถามหลักฐานเขานึกไม่ออกพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตำหนิว่าเธอนั้นเรียนธรรมะอย่างจับงูข้างหางเรียนธรรมะอย่างจับคู่ข้างหางนี่คืออะไร คือเรียนเพื่อไปเอาไปข่มคนอื่นก็ดีนะข่มคนอื่นหมายถึงเรียนด้วยความประสงค์จะยกธรรมะที่เรียนไปข่มคนอื่นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รู้มากท่านเป็นผู้รู้น้อยก็ดีหรือเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลไปโต้วาทีที่เรียกว่าเรียนเพื่อเป็นเครื่องปรยาข่มบรรพวาทคือเรียนเพื่ออาศัยเป็นเครื่องประกอบในการนำเอาไปโต้วาทีในตามสมัยก่อนนะ